Tu Trójka, program trzeci, piątek, 2 czerwca jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim wróci sprawa środowej uchwały Sądu Najwyższego w sprawie prezydenckiego prawa łaski. Będą też manewry NATO na Bałtyku i Warszawa, która znalazła się w rankingu miast bezpiecznych i otwartych. Kancelaria Prezydenta odpowiada na komunikat Sądu Najwyższego. Jego rzecznik pisze, że niektóre komentarze władz po uchwale w sprawie stosowania prawa łaski, tu cytat, naruszają fundamenty państwa prawa. Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski powtarza, że Sąd Najwyższy podjął swoją uchwałę poza swoimi kompetencjami, wkraczając w materię pozakonstytucyjną. To niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje, szczególnie dla obywateli, więc naprawdę tutaj już nie ma kwestii miejsca na wymienianie się komentarzami, komentowanie komentarzy, tylko trzeba być po prostu odpowiedzialnym za swoje decyzje, dlatego że to są sprawy naprawdę wrażliwe z punktu widzenia praw obywatelskich i wymagają tutaj bardzo dużej odpowiedzialności. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski mówi z kolei, że można krytykować decyzje sądów, ale nie powinno się podważać ich orzeczeń. Nie twierdzę, że nie można krytykować uchwał, ale nie powinno się tego robić w taki sposób, w jaki to obecnie ma miejsce, bo jeśli będziemy podważać wszelkie orzeczenia sądów, z Sądem Najwyższym w składzie 7 sędziów włącznie, no to jak przeciętny obywatel ma potem szanować te orzeczenia, które zapadają w jego czasem pozornie drobnych sprawach, ale dla niego ważnych. Przypomnę, że w środę sędziowie Sądu Najwyższego orzekli, że prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec osób prawomocnie skazanych. Szkolenie poligonowe w ramach ogólnopolskiego zlotu klas mundurowych. Zlot jest częścią targów proobronnych, które rozpoczęły się wczoraj w Ostródzie. Kilkuset uczniów klas mundurowych stawiło się o świcie na polach Grunwaldu. Instruktorzy ze stowarzyszenia FIA uczą młodych podstaw żołnierskiego rzemiosła. Szkolenie obserwowała Agnieszka Drążkiewicz. Storm, storm, storm! Uczę podstawowego rodzaju ataku, czyli natarcia na obiekt. Co oni muszą tutaj panu pokazać? Zgranie w zespole oraz to, że dowódca ogarnia swoich ludzi. Osłaniaj! Osłaniam! To jest do nauczenia w takim bloku programowym około 75 minut. Akurat tu mamy klasę złożoną z samych dziewczyn, jest jeden dowódca i to jest w tej chwili moja najlepsza grupa z czterech. Granat rzuć! Granat rzuć! Czasami to dziwnie wygląda, jak słyszymy bach albo bam bam, ale oni to robią świetnie i będą przygotowani do tego później, jak dostaną broń też ostrą, aby strzelać. 3 zabitych, 1 broń znaleziona. Dziękuję, koniec ćwiczenia. Coś na lądzie i coś na wodzie. W Szczecinie można zwiedzać pokłady okrętów biorących udział w manewrach Baltops. To największe w tym roku międzynarodowe ćwiczenia NATO na Bałtyku. Dwie niewielkie strefy gastronomiczne po dwóch stronach Odry, a więc na wałach Chrobrego i na Łasztowni. Wiemy, że 12. Brygada Zmechanizowana przygotowuje pokaz militarny, a więc także będzie do zobaczenia coś na lądzie. Tyle Tomasz Owsik-Kozłowski z żeglugi szczecińskiej. Okręty w niedzielę wypłyną na Bałtyk, rozpoczną zadania na morzu. Polska bierze udział w ćwiczeniach Baltops już po raz 25. Warszawa zwycięzcą rankingu miast bezpiecznych i otwartych Europolis. Na podium znalazły się też Kraków i Rzeszów. Twórcy rankingu wzięli pod uwagę nie tylko dane o przestępczości, ale też bezpieczeństwo socjalne, komunikacyjne i sytuację obcokrajowców w mieście. Rafał Dymek, dyrektor Fundacji Szumana, mówi, że w większości tych kategorii stolica nie była liderem, ale sukces zagwarantowało jej brak słabych stron. Byliśmy trochę zaskoczeni tym wynikiem, bo bardziej intuicyjnie spodziewaliśmy się, że może jakieś małe miasto właśnie, ale okazało się, że Warszawa we wszystkich kategoriach jest w miarę dobra. Nigdzie może bardzo wyraźnie nie przoduje, ale nic też jej nie ciągnie w dół, tak jak wiele innych miast. I dzięki temu globalnie ona się okazała tym miastem najbezpieczniejszym. Dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor mówi, że miasto cały czas inwestuje w bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo ma wiele oblicz i na bezpieczeństwo składa się naprawdę wiele elementów. Nie tylko nasycenie Warszawy służbami mundurowymi, patrolami policji, ale również infrastruktura, doświetlenie miasta, bezpieczne drogi, skrzyżowania. A czego jeszcze dowiadujemy się z rankingu? Że Zamość jest miastem z najwyższym bezpieczeństwem publicznym, a w odczuciu mieszkańców najbezpieczniej jest w Sopocie. To był serwis Trójki. Od 14 do 21 stopni na zachodzie, najwięcej słońca w tej chwili na południu, ale tam termometry pokazują 19 stopni. Z każdym dniem będzie coraz cieplej, jutro nawet do 29 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gladiator. Król Lew. Batman. Początek. No i mogłybyśmy tak wymieniać, bo napisał muzykę do ponad 150 filmów, a przedstawi się sam.

fétichisme de la marchandise. La marchandise a tout envahi, l'espace comme les relations. Et face à ce néant, à l'effondrement d'une certaine idée de ce qu'est d'être humain, on se construit un abri qu'on appelle le bonheur, et qui n'est autre qu'une mystification de notre solitude. Tel un système nerveux finement affûté, organisons-nous à un niveau plus subtil, nos corps en alerte et nos sens éveillés sondés et évalués l'ampleur des déséquilibres afin d'envoyer les messages, ceux qui pointent le doigt en direction de la vie. Organisation à un niveau plus subtil, nos corps en alerte et nos sens éveillés orientent nos pas vers des sentiers fertiles, afin que parviennent les messages, ceux qui pointent le doigt en direction de l'esprit. De la sève qui monte, de la vitalité. Ależ ta muzyka świetnie brzmi o tej porze, taka trochę leniwa, rozmarzona, rozkojarzona. I ten głos, który myślę, że państwo doskonale pamiętają z wielu nagrań, z wielu płyt, to Laetitia Sadie. Wprawdzie rozdział z Tirolap jest już dawno zamknięty i myślę, że na zawsze, ale Laetitia Sadie powraca od czasu do czasu ze swoimi solowymi nagraniami. Od 2010 roku regularnie wydaje płyty. To nie są może wielkie wydarzenia fonograficzne, ale jeśli lubimy, jeśli kochamy ten głos, to on ma dla nas zawsze coś do powiedzenia. I tak zupełnie niedawno pojawiła się jej czwarta płyta zatytułowana Find Me, Finding You. 2017. Przypomnę, że od debiutu The Trip z 2010 roku trochę minęło czasu i ten styl Laetitii Sadie również się zmieniał. Dzisiaj to już nie tylko Laetitia Sadie solo, ale Laetitia Sadie Cirque Ensemble, zespół zaprzyjaźnionych muzyków, który no, może nie powraca akurat do źródeł, ale ma coś w sobie takiego onirycznego. Nie jest to replika brzmienia z Tirolap, bo to jest niemożliwe, ale te piosenki mają swój klimat i w jakimś stopniu są niepowtarzalne. Dziś Laetitia Sadie na dobry początek. Dlaczego? Zupełnie niedawno, chociaż trochę o tym zapomniałem, bo mnóstwo nowych płyt się pojawiło. Byłem na koncercie Laetitii Sadie w Hamburgu, w klubie na poddaszu jednego z teatrów. Wieczór niezwykle intymny. Może było 50-60 osób na tym koncercie, w większości fani Stereolab, choć chociaż jak zauważyłem, także i te ostatnie utwory znali zupełnie nieźle. Jeśli chodzi o sam styl Letycji, to cóż, taki oniryczny pop na pewno nam się tutaj bardzo podoba. To jeszcze jeden fragment z jej nowej płyty, zaśpiewany po francusku, bo Letycja, jak Państwo wiedzą doskonale, i po angielsku, i po francusku, tutaj właściwie oba języki traktowane są równorzędnie. Tutaj w takim bardzo minimalnym składzie Letitia Sadie i Sur Ensemble z nowej płyty Find Me, Finding You. Powracam jeszcze do tego wieczoru w Hamburgu pod dasze Thalia Theater, klub, bar, w którym organizowane są koncerty, ale dopiero no, w momencie, kiedy zakończy się spektakl na dużej sali. Czekaliśmy chyba do godziny 22:30, zanim pojawią się muzycy. I co się okazało, zanim wystąpiła Laetitia Sadie, to pojawił się jeszcze jeden zespół. I to była bardzo miła niespodzianka, to był jeszcze jeden francuski zespół. Co więcej, który bardzo lubię i który w jakiś sposób, myślę, że państwo za chwilę to rozpoznają, związany jest z Laetitią Sadie. Nazywają się Astrobal. Głos Laetitia Sadie, bo Astrobal to zespół prowadzony przez Emanuela Mario, który ostatnio na co dzień gra w zespole Laetitia Sadier w Sur Ensemble i jest jednym z głównych rozgrywających. Zanim główny koncert Laetitia Sadier odbył się, to w takim krótkim 30-minutowym setem wystąpiła grupa Astrobal. Związek jest taki, że cały skład instrumentalny Astrobal to w tej chwili zespół koncertowy Laetitia Sadier. Emmanuel Mario to jest ten najbliższy współpracownik Laetitii, ale także jeśli chodzi o Astrobal, to partie wokalne oprócz lidera wykonuje Nina Savary, która również oczywiście pojawiła się w Hamburgu, i Xavi Minos, który grał na gitarze basowej. Płyta Astrobal, debiut Australezji, to powiedziałbym taki trochę odprysk od tego, co robi Laetitia Sadier na co dzień, co robiła w Stereo Lab, taka bardzo leniwa elektronika. Kompozycje i Emmanuela Mario, ale także i utwory, no powiedziałbym, z repertuaru dwóch, trzech twórców piosenki francuskiej. No i teraz taki przykład. To jest utwór w oryginale skomponowany przez, no właśnie, proszę odgadnąć. Jaka jest prawidłowa, poprawna odpowiedź? Ten utwór, Marron Contre, w oryginale skomponował Bertrand Bourgala, ale tekst napisał Philippe Catherine. I to jest ten utwór, który pojawia się w repertuarze zespołu Astrobal na ich pierwszej debiutanckiej płycie Australazji. Jacek.Hawryluk, polskieradio.pl, w sprawie francuskich utworów i nie tylko, adres do Państwa dyspozycji. To skoro przed momentem zabrzmiała wersja 2016 tego utworu, to przypomnijmy sobie, jak ta kompozycja zabrzmiała w oryginale. To było dokładnie 17 lat temu. Za 24 minuty 15, piątkowa francuska tonacja i powrót do przeszłości. Chociaż wydawało się, że to było naprawdę przed chwilą, a to już 17 lat płyta The Sound of Music Bertranda Bourgala, który wtedy gdzieś tam idealnie wpasowywał się w to nowe francuskie brzmienie. To nie była muzyka taneczna, to nie było French Touch, ale to było charakterystyczne brzmienie nawiązujące także do tradycji gdzieś tam przełomu lat 60. i 70. takiego wyeksponowanego basu, delikatnej, stylowej, dawnej elektroniki. I gdy teraz porównałem Bertranda Bourgala z zespołem Astrobal, to okazuje się, że tych związków jest bardzo, bardzo wiele. Kolejna nowa płyta, tym razem płyta właściwie afrykańska, zdominowana przez muzyków afrykańskich, chociaż z gośćmi z Francji i nie tylko. Lamo Mali to jest zespół czy też przedsięwzięcie pana M. A pan M to Louis Chédid, fantastycznie znany nam muzyk francuski, który akurat ten zespół tworzy z artystami afrykańskimi. No przede wszystkim z Toumani Diabaté i z jego synem Sidiki Diabaté, ale na tej płycie zatytułowanej Lamo Mali pojawia się cały zestaw muzyków, bo i Mamami Keita, i Amadou Mariam, i Santi Gold, i między innymi także Damon Albarn, no bo skoro Afryka i skoro takie klimaty, to chyba jego tutaj nie mogło zabraknąć. Proszę zwrócić uwagę na linię melodyczną syntezatora basowego. To właśnie on. Même ta colère, j'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère. J'entends dans ta cora toute l'humilité à la verticale dans l'immensité. Thank you. muszę się przyznać, że mam słabość do tej kompozycji, która rozpoczyna album Lamo Mali, Mani to Mani, bo ja wiem, że to jest trochę taka Afryka obserwowana przez pocztówkę wysłaną gdzieś tam z Bamako, ale jest sporo w tym uroku. No i bardzo dobra produkcja, syntezator basowy oczywiście, Damon Albarn, a także Fatoumata Diawara, to jest ten główny głos akurat w tej kompozycji, chociaż na płycie mamy także, proszę pamiętać, innych wokalistów. Na pewno jeszcze przed wakacjami do tego malijskiego albumu powrócimy. Planuję też specjalny malijski piątek, bo mamy nie tylko sporo nowości z Mali, nowych zupełnie, ale mamy także reedycje fantastycznych nagrań historycznych, zatem na pewno do Bamako jeszcze powrócimy. A teraz Calypso Valois. Police. Calypso Valois Vis-a-vis. Czekamy, czekamy na jej płytowy debiut, a tu tak ta muzyka sączy się, raz jeden singiel, raz drugi, nie do końca wiadomo, kiedy ta artystka, aktorka, wokalistka, kompozytorka wyda debiutancki album. To przypomnę, córka Jacno i Eli Medeiros. No, bardzo znane nazwisko, jeśli chodzi o świat tej młodej francuskiej elektroniki i piosenki. Wszyscy wiele sobie obiecują po tym, no, biorąc pod uwagę, czego dokonali jej rodzice, to możemy być pewni, że to będzie coś niezwykle miłego. Te single są rzeczywiście przyzwoite, chociaż jakoś nie dają mi jeszcze obrazu tego pierwszego albumu, który być może pojawi się w drugiej połowie tego roku. No nic, poczekamy, zobaczymy. To jeszcze jedna nowość, Juksek. No, tego artystę znają państwo, ale tutaj w towarzystwie jeszcze jednego dżentelmena, Romana Rapaka. Ze swojej debiutanckiej płyty Nu Horizon i Roman Rapak, gościnnie zaproszony w tym utworze Live Alone. Tak też powoli, powoli zamykamy dzisiejszą tonację, chociaż popołudnie w Trójce dopiero się rozkręca. Po 15 Kasia Borowiecka, a my już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Bartek Gil i Jacek Hawryluk. Jutro w Warszawie Justice, u nas już dziś. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. We wszystkich województwach pedałują uczestnicy naszej 47. akcji kolarskiej. Wybierają nie tylko opisowane w przewodnikach trasy, ale sami wyszukują interesujące szlaki. Regulamin konkursu zakłada zorganizowanie wycieczki w dowolnym terenie. Jechać możecie w pojedynkę lub grupą. Z tej wyprawy trzeba nam przysłać sprawozdanie, które oceni jury. Autorzy najciekawszych prac pojadą w nagrodę na finałowy rajd do Włoch na trasy Riviery Adriatyckiej. Na sprawozdania czekamy już teraz. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Konkursowe informacje również na stronie dwakółka.polskieradio.pl. Wspomniałem o finałowym rajdzie. Dziś o pierwszym jego etapie porozmawiam z Martą Smolak z Itaki. Pierwszy etap naszej wyprawy to Rimini. Tam bowiem jedziemy w tym roku z laureatami Wakacji na dwóch kółkach. Jest to jedno z najpopularniejszych miast turystyczno-wypoczynkowych – Włoch. Cóż my zobaczymy? Podczas naszej pierwszej wyprawy poznamy dwa oblicza Rimini. Pierwsze to takie kolorowe, głośne, turystyczne. 15 kilometrów plaży, podzielonej na odcinki, które są śmiesznie nazwane, dla nas śmiesznie, bagno, ale oznacza to kąpielisko. Każdy taki skrawek plaży ma swój numer, swoją nazwę, ciasno poustawiane leżaki, jest kolorowo, głośno. Natomiast poznamy też drugie oblicze Rimini. Przejedziemy na Stare Miasto. Przepiękne, średniowieczno-renesansowe Stare Miasto. I co tam zobaczymy? Przede wszystkim most Tyberiusza. Most, którego historia sięga pierwszego wieku przed naszą erą. Jest on przepiękny o każdej porze dnia i roku, ale turyści wybitnie lubią spacerować tym mostem o zachodzie słońca i wieczorami. Następnie z mostu przejedziemy na Borgio San Giuliano. Zaproszę właściwie laureatów na spacer uliczkami, kolorowych, uroczych kamieniczek. Później zobaczymy świątynię Malatesty. Jest to świątynia w centrum Starego Miasta, która słynie bardziej z historii i właściwie z historii osoby, która zleciła jej wybudowanie. Był to ówczesny, 15-wieczny książę Rimini Sigismondo Malatesta, uznany za rozpustnika, okrutnika. Zlecił on przebudowanie dawnego kościoła Franciszkanów na świątynię, którą dedykował swojej trzeciej żonie. I na koniec naszej pierwszej wyprawy przejedziemy pod Łuk Augusta, który jest najstarszym zachowanym łukiem triumfalnym z okresu Cesarstwa Rzymskiego. Został on dedykowany imperatorowi Augustowi przez rzymski senat w 27 roku przed naszą erą i przejście pod tym łukiem stanowiło połączenie Via Emilia i Via Flaminia, drogi, która wiodła od Adriatyku do Rzymu. Czyli niezbyt trudna wyprawa. Łatwa, dlatego że z Rimini do miejscowości, w której jest nasz hotel, mamy 6 km. Łącznie zamkniemy się w trasie 18 km w bardzo łatwym terenie. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Zapraszamy do reklamy. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz smartfon Huawei Y6 drugiej generacji z aparatem 13 megapikseli za 599 zł. Do 7 czerwca, także w 50 ratach. Saturn. Technologia tak ma. Ja, Zygmunt Heiser, sprawdziłem, czy Play ma dobrą ofertę dla wszystkich moich znajomych, bo niektórzy mają i telefon stacjonarny, i komórkowy, podwójne rachunki i podwójne koszty. I okazało się, że jest na to sposób. Wystarczy mieć oba numery w Play i płacimy mniej. Ty też przejdź do Play i płać mniej. Tylko 35 zł miesięcznie za telefon stacjonarny i komórkowy. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Wiele przygód. Jeden Wizer. Czy byłeś już w Nicei? Jeśli szukasz idealnego miejsca na wakacje, odkryj cudowne plaże i krystaliczną wodę lazurowego wybrzeża. Zarezerwuj lot na wizer.com.